750 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. 3,28 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 30 listopada. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,23. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 listopada jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nabór wniosków do programu Czyste Powietrze wstrzymany do wiosny. W styczniu do Polski mają wrócić niemieckie patrioty, baterie będą rozmieszczone w okolicach Rzeszowa. Rumunia u progu kryzysu, będzie ponowne liczenie głosów oddanych w wyborach prezydenckich. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska nie przyjmują nowych wniosków w programie Czyste Powietrze. Wstrzymanie naboru ma być czasowe do wiosny, gdy kierownictwo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawi nową odsłonę programu. Wszystkie złożone do tej pory wnioski o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów, czyli nieekologicznych kotłów na węgiel i drewno oraz do przeprowadzenia termomodernizacji w domach jednorodzinnych mają być rozpatrzone. Kierownictwo Narodowego Funduszu decyzję tłumaczy koniecznością przeprowadzenia zmian w czystym powietrzu, które mają ukrócić nieprawidłowości. Musimy chronić przed nieuczciwymi wykonawcami i pośrednikami, tak aby nie prowadzić do konieczności zwrotu dotacji do Narodowego Funduszu, ale również nie narażać Polek i Polaków na ogromne rachunki za ogrzewanie. Mówiła prezes Dorota Zawadzka-Stępniak. Instytucja skupi się też na obsłudze złożonych już wniosków, bo jak przekonywał wiceprezes Robert Gajda, przejęła zaległości po poprzednikach. Ponad 200 tysięcy wniosków leżało w workach. Przez to mamy te zaległości, bo nie możemy tych wniosków wyrzucić do śmieci, tylko musieliśmy je rozpatrywać. Na wiosnę fundusz ma otrzymać również nowe źródło finansowania czystego powietrza z pieniędzy unijnych. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował Borisowi Pistoriusowi za zaangażowanie Niemiec i wsparcie bezpieczeństwa Polski oraz wschodniej flanki. Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję Niemiec o skierowaniu baterii systemu Patriot do Polski, napisał na platformie X wicepremier Kosiniak-Kamysz. W styczniu do Polski mają wrócić niemieckie Patrioty. Agencja DPA twierdzi, że trwają przygotowania do ponownego stacjonowania systemu obrony powietrznej w okolicach Rzeszowa. Kolejny dzień prekampanii wyborczej z udziałem wszystkich potencjalnych kandydatów. O świcie dzień rozpoczął wspierany przez PiS Karol Nawrocki. Prawicowy kandydat odwiedził piekarnię w Kornowacu koło Raciborza na Śląsku i w rozmowie z właścicielami chwalił wypieki. A ja Państwu powiem, że wczoraj jak rozmawiałem z mieszkańcami Raciborza, z panem ministrem Wosiem, to wszyscy mówią, tu kupujemy. Prezydent Warszawy i kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski spotkał się m.in. z powstańcami warszawskimi, a wieczorem pojechał do województwa świętokrzyskiego. Przed południem pochwalił się natomiast unijnym dofinansowaniem do warszawskiego transportu publicznego. Ponad miliard złotych na dokończenie drugiej linii metra wraz ze stacją postojową i na projekty tramwajowe, na te, które są w tej chwili realizowane, czy właśnie się skończyła ich realizacja, jak Wilanów. Kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen wieczorem odwiedza Zduńską Wolę i Sieradz. Wybory prezydenckie odbędą się w maju przyszłego roku. Oficjalna kampania wyborcza ma zacząć się w styczniu. We Włoszech o 8 rano rozpocznie się 8-godzinny strajk generalny. Proklamowały go lewicowe związki zawodowe, protestując przeciw ich zdaniem zbyt małym nakładom na służbę zdrowia, edukację i cele społeczne w ustawie budżetowej. Zdaniem rządu strajk generalny został proklamowany z powodów politycznych. Premier Giorgia Meloni wskazała, że decyzja o strajku została podjęta zanim uchwalono budżet na przyszły rok. Zwołana przez prezydenta Rumunii Naczelna Rada Obrony Kraju stwierdziła, że doszło do cyberataków, których celem było wywarcie wpływu na rzetelność wyborów prezydenckich. Stwierdzono też, że jeden z kandydatów jest faworyzowany przez platformę TikTok. Chodzi oczywiście o zwycięzcę pierwszej tury Kalina Georgescu. Praktycznie nie prowadził on tradycyjnej kampanii, a opierał się jedynie na aktywności w portalach społecznościowych. Najwyżsi państwowi urzędnicy otrzymali na posiedzeniu Rady raport, w którym mówi się wprost, że w ostatnich tygodniach dokonano szeregu cyberataków, które miały pomóc Georgescu zdobyć jak najwięcej głosów. Od niedzieli mówi się, że kilku biznesmenów z nim związanych manipulowało algorytmami w TikToku tak, aby filmiki z kandydatem zdobyły jak największą publiczność. Zwrócono też uwagę na nieuczciwość działań Georgescu, który nie oznaczał filmów w sieciach społecznościowych jako materiały kampanii wyborczej. Dziś wczesnym popołudniem rumuński Trybunał Konstytucyjny zarządził ponowne przeliczenie wszystkich oddanych w niedzielę głosów. Sędziowie chcą sprawdzić, czy nie doszło do oszustwa. Według ekspertów ta decyzja to pierwszy krok do anulowania wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich. W piątek Trybunał ma rozpatrzyć wniosek w tej sprawie. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurnie, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem w górach i na Podlasiu śnieg. Nad ranem od minus 1 stopnia do plus 5, jutro od 1 stopnia w Zakopanem do 6 w Warszawie i 7 w Świnoujściu. Autopromocja. Jakiś czas temu zostawiliśmy za sobą radio. Na kilka godzin. Naszym celem był Wrocław. No my tu się urodziliśmy we Wrocławiu, a nasze rodziny, Lechu powie o swojej, a ja powiem o swojej. Bożena Janerka i Lech Janerka przyjęli nas w swoim domu. W ostatnich spokojnych dniach, przed rozpoczynającą się w grudniu trasą koncertową w wielkich salach. Kiedyś grałem z koncert, dostałem sążnistę brawa za wykonanie jakiegoś utworu i tak sobie myślałem, cholera, byli bardzo dzielni. Spotkanie z Bożeną i Lechem Janerkami. I bardzo dużo muzyki w piątek po 22:00. Na naszej antenie. Zapraszamy. Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kasia Moś olśniewa skalą wokalnego talentu, wszechstronnością muzycznych zainteresowań i odwagą artystycznych wyborów. Jej nowy album Wszystko to, czego nie da się powiedzieć, to kalejdoskop, w którym przebojowy pop przenika się z hip-hopem, a muzyka klasyczna z nowoczesną elektroniką. Album dostępny na muzycznych portalach streamingowych jako płyta kompaktowa i kolekcjonerski winyl, między innymi na sklep polskieradio.pl. Świąteczna wieczerza jest już bardzo blisko. Najlepsze życzenia składa wam Travisto. Niech świąteczna radość w sercach wam zagości. Niech kolacja minie bez dolegliwości. I niechaj każdy dobrze zapamięta Travisto, by wszystko dobrze trawić w święta. Wyciąg z owoców kopru wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. Suplement diety Travisto. I Travisto Aflofarm. Gotowy na dawkę adrenaliny? Kawaliada, gdzie emocje spotykają się z pasją. Odkryj swoją własną historię na największym jeździeckim show w Polsce. Dołącz do naszej stajni. Kawaliada, tu poznasz nowych przyjaciół. Wspólnie przeżyjecie niezapomniane chwile i odkryjecie nowy świat. Od 5 do 8 grudnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Bilety na tobilet.pl. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 27. Klub Trójki. Przy mikrofonie Anna Kowalczyk, audycję wydaje Józef Niewiarowski, a realizuje Elżbieta Malinowska. Dziś przypada 106. rocznica przyznania Polkom praw wyborczych. Dokładnie 28 listopada 1918 roku Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej, który zrównywał Polki i Polaków w prawach, przynajmniej tych politycznych. Wiele osób, w tym wiele ówczesnych emancypantek, uważało, że to jest ukoronowanie starań kilku pokoleń sufrażystek i szczęśliwe zakończenie trwającej wiele dekad, a może i stuleci, walki o równe prawa bez względu na płeć. Jak wyglądała ta droga Polek do emancypacji i czym się różniła, w czym była podobna do drogi naszych europejskich sąsiadek? Porozmawiamy dziś w Klubie Trójki z profesor Dobrochną Kałwą z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz dr Katarzyną Stańczak-Wiślicz z Instytutu Badań Literackich i Archiwum Kobiet Polskiej Akademii Nauk, która jest jedną z redaktorek wydanego właśnie monumentalnego, ponad 1000-stronicowego tomu tekstów i kontekstów z historii feminizmu oraz praw kobiet w Europie Centralnej z drugiej połowy XX wieku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Profesorka Kałwa też ma swój udział w tym dziele i w tym tomie. To jest zbiorowa praca bardzo wielu autorek z Albanii, Białorusi, Bułgarii, Czech, Słowacji, Estonii, Niemiec, Węgier, Litwy, Łotwy, Rumunii i krajów byłej Jugosławii, których już nie będę wymieniać po kolei. I oczywiście z Polski. Bardzo autorkom i redaktorkom gratuluję, bo to musiało być karkołomne przedsięwzięcie. Proszę trochę o tym opowiedzieć, dr Ksańczyk-Wiślicz. Zgadzam się. To było wielkie przedsięwzięcie. Praca nad tomem trwała z pewnymi przerwami niemal 10 lat. My zaczęłyśmy od pierwszych spotkań 10 lat temu, żeśmy długo dyskutowały. W międzyczasie rodziła się koncepcja, zmieniała się koncepcja. Niektórzy spośród naszych autorów wykruszali się, niektórzy przybywali. Potem miałyśmy pewną przerwę na pandemię. W międzyczasie w naszym zespole urodziły się dzieci, zostały obronione doktoraty, dużo się zmieniło i wreszcie po 7 latach w listopadzie tego roku książka ujrzała światło dzienne. Bardzo gratuluję, bardzo się cieszę. Również Państwo mogą się ucieszyć, dlatego że ten tom ogromny, przebogaty, anglojęzyczny po to, żeby był dostępny jak najszerzej, co do tej pory nie było możliwe, bo większość tych tekstów, czy niemal wszystkie te teksty były dostępne tylko w językach środkowoeuropejskich, prawda? Tak, tak. To była idea tego tomu. Nam chodziło o to, aby przełamać taką dominację myślenia o feminizmie, że jest to przede wszystkim wynalazek zachodni i że liczy się tylko i wyłącznie to, co działo się w feminizmie zachodnim. Chciałyśmy pokazać, że w Europie środkowo-wschodniej, ponieważ tak definiujemy rejon, którym się zajmujemy, że tutaj też coś się działo, że powstawały pewne oryginalne pomysły, że rozwijała się myśl feministyczna, rozwijała się myśl na temat równości, na temat praw kobiet i zdecydowałyśmy się wybrać teksty, które nie funkcjonowały do tej pory w kanonie tekstów feministycznych i te, które nie były do tej pory tłumaczone na języki zachodnie, przede wszystkim na język angielski. Oczywiście zrobiłyśmy kilka wyjątków. W tomie jest kilka tekstów, które wcześniej były przetłumaczone, natomiast nie funkcjonowały szeroko, znane były tylko bardzo wąskiemu kręgowi badaczy. Natomiast to, na czym się skupiłyśmy, to właśnie te teksty do tej pory nietłumaczone i nieznane. I ja mówię, że Państwo również razem ze mną mogą się ucieszyć z wydania tego tomu, bo on jest dostępny online, zupełnie za darmo na stronie ceupress.com/book/text-and-context. To jest adres, pod którym każdy i każda, kogo interesuje historia feminizmu środkowoeuropejskiego, może sobie ten wielki tom, naprawdę ogromny, mamy go tutaj w papierze w studiu radiowej Trójki, ale jako plik waży znacznie mniej, może sobie pobrać całkiem za darmo, a my też zachęcamy Państwa do dzielenia się swoimi przemyśleniami czy komentarzami o emancypacji w Polsce czy w Europie, o tym, jak Państwo widzą jego historię albo jakie macie doświadczenia z tym, no pewnie już jednak powojennym etapem dochodzenia Polek do równych praw. Numer trójkowy, pod którym czekamy na Państwa komentarze, to 22 i 7 trójek. O tych podobieństwach i różnicach polskiej i niepolskiej drogi do emancypacji porozmawiamy jeszcze dziś, ale zacznijmy może od tego, mamy dzisiaj tą wspaniałą rocznicę, którą niestety z jakiegoś powodu, który nie celebrujemy, tak jak 11 listopada, a może warto by było, pani profesor Kawa, co uważa na temat hucznego obchodzenia 28 listopada, niewiele ponad 2 tygodnie po 11 listopada, o którym świetnie pamiętamy, a tutaj przecież połowa Polski co najmniej powinna cieszyć się równie. Wybór daty, która będzie rocznicą albo tym otwarciem, przełomem, jest zawsze trudną decyzją historyków, bo może być znacznie więcej. Pytanie, czy to dekret Piłsudskiego, a może w ten moment, w którym kobiety poszły do urn, czyli dzień wyborów do Sejmu Ustawodawczego, a może po prostu konstytucja marcowa. My możemy wybierać w różnych rzeczach i w różnych datach i faktach. Najważniejsze, że zaczynamy to już świętować. To jest, chociaż oczywiście też przykre, to zawsze musi być jakiś taki brzydki miesiąc. Tak, listopad nie jest dobrym momentem do świętowania na ulicach mimo wszystko. Ale 11 listopada nam się udaje świetnie i tłumy rodzin spacerują ulicami Warszawy chociażby, świętując niepodległość. Może tłumy kobiet mogłyby też spacerować 28? Spacerują 8 marca. Tak, no zawsze ten 8 marca wraca, ale generalnie chyba data jest mniej istotna niż sam fakt, że chcemy to upamiętniać i być może dla mnie to będzie jednak dzień pierwszych wyborów, czyli w styczniu. Tam mamy mało rocznic, więc można w tym momencie ten styczeń zrobić miesiącem kobiet. Dlaczegoż by nie? Dlaczegoż by nie? Ale powiedzmy trochę o tych początkach i o tym, jak wyglądała droga polskich kobiet. Wówczas, no nie Polek, bo Polski nie było, do równouprawnienia, bo myślimy o tym 1918 czy 19 roku jako ukoronowaniu tej długiej, wyboistej drogi. Feministki mówią wywalczeniu, tak? Nie podarowaniu czy uzyskaniu po prostu praw wyborczych, równych praw politycznych. Kiedy to się tak naprawdę zaczęło? Bo ten pomysł, że wszyscy jesteśmy równi w prawie, to nie jest wcale taki bardzo stary pomysł. Czy powinniśmy, przepraszam. Ojej, to jest tak zwane proste pytanie, na które nie ma dobrych i łatwych i szybkich, prostych odpowiedzi, bo to też znowu zależy od tego, czy uwzględnimy na przykład poczucie politycznej sprawczości szlachcianek, obywatelek Rzeczpospolitej Obojga Narodu, które również uważały, że mają prawo do decydowania niekoniecznie bezpośrednio, ale jednak przez swoich plenipotentów czy podległych ekonomicznie szlachciców bardzo mocno angażowały się w sprawy polityczne i nie widziały w tym nic złego. Ale tak na dobrą sprawę to przynosi XIX wiek i w zasadzie w przypadku ziem polskich, bo to tylko w tym kontekście mogę powiedzieć, ta wiara w to, że kobiety również mają prawo do działalności politycznej, na tak samo jak mężczyźni, i wiara w to, że należy o to walczyć i działać, pojawiła się wraz z liberalizacją polityki państw zaborczych. Tam, gdzie pojawia się trochę więcej swobody, najpierw w Galicji, później po rewolucji 1905 roku w zaborze rosyjskim, zaczyna się samostanowienie organizacji kobiecych. I te kobiety, które uważają, że powinno się coś z tym zrobić i powinny uzyskać obywatelstwo w państwie, zaczynają po prostu organizować się w stowarzyszenia, łączyć w sojusze. I to też w sumie z tą książką mi się kojarzy, że być może nareszcie zobaczymy, że sytuacja na ziemiach polskich nie była znowu aż tak wyjątkowa. I w całym tym regionie inteligentki, aktywistki raczej z klas uprzywilejowanych łączą siły, by walczyć o siostrzeństwo ponad podziałami. To nie do końca im wychodzi, bo też mają swoje własne problemy narodowe, ideologiczne, ale taka wiara w to, że to się da zrobić, pojawia się w drugiej połowie XIX wieku. Jednak była trochę wyjątkowa i często mówi się o tym, jak różna była i retoryka, i metody działania polskich sufrażystek. I na przykład, no właśnie, czy sufrażystek, czy emancypantek, czy działaczek ruchu kobiecego i na przykład brytyjskich. No i tu jest właśnie problem, bo jak my się porównujemy do sufrażystek brytyjskich albo nie daj Boże amerykańskich, to oczywiście wychodzi różnica. Trochę wynikająca z tego, że sufrażystki brytyjskie są obywatelkami czy mieszkankami imperium kolonialnego. Podobnie taką poczucie wielkiego państwa mają Amerykanki. Natomiast dzięki temu tomowi przy okazji się okazuje, że w tym miejscu jest trochę inny stosunek do kwestii kobiecej, trochę inaczej się rysują pewne podziały i inaczej myślą o sprawie narodowej, sprawach politycznych i oczywiście o feminizmie. Aktywistki w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie jest bardzo dużo krajów, bardzo dużo narodów, które nie mają własnych państw, albo narody, które żyją w paru państwach, to jest straszliwy tygiel, którego imperialne Brytyjki kompletnie nie rozumieją. I widać trochę, że patrzą na nas z wyższością w tamtym czasie i w ogóle nie wiedzą, dlaczego na przykład Polki, Ukrainki i Czeszki chcą mieć własne reprezentacje na kongresach kobiecych, bo przecież jedno państwo, jedna delegacja. To po co się pchają te Słowianki, chociaż wiadomo, że mają być Austriaczki, Węgierki. To jest bardzo skomplikowany obszar, gdzie no właśnie nie bardzo nas rozumieją, nie bardzo rozumiały te miejsca przedstawicielki dominujących, hegemonicznych ruchów kobiecych. I trochę mam żal, że my tak rzeczywiście, może dlatego, że nie ma takiej książki. Już jest. Porównywaliśmy się z Wielką Brytanią, albo jeszcze właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Już mniej chętnie do niemieckiego ruchu kobiecego. Tam nas nie ciągnęło z porównaniami. Zdecydowanie już będziemy mogły się mniej porównywać, bo dostajemy do ręki właśnie solidną porcję źródeł i dowodów na to, że po pierwsze feminizm, czy sufrażyzm, czy ruchy kobiece w Europie Środkowo-Wschodniej były inne. Po drugie, były ciekawe, a po trzecie, nie przywieziono im tych idei w teczce z Zachodu, prawda? Czy nieprawda? Zgadzam się całkowicie. One przede wszystkim były i to jest najważniejsze. Były inne, były ciekawe i przede wszystkim były. I tutaj też dlatego zdecydowałyśmy się w naszym tomie sięgnąć trochę wstecz. On generalnie miał dotyczyć dziejów Europy Środkowo-Wschodniej po roku 45 i tym czynnikiem, który miał je jednoczyć, miał być państwowy socjalizm. Więc ustrój polityczny zmieniony po 45 roku. Natomiast zdecydowałyśmy się na włączenie jednego rozdziału dotyczącego okresu międzywojennego właśnie po to, żeby, jak powiedziała przed chwilą Dobrochna, pokazać, że inne były problemy, inne były trajektorie rozwoju tej myśli feministycznej, ponieważ my używamy konsekwentnie w tomie koncepcji myśl feministyczna. Niektóre z autorek tekstów źródłowych zamieszczonych w tomie same się nie określały jako feministki i nie mówiły o feminizmie, ale mówiły o problemach kobiet. Mówiły o kwestii kobiecej, definiowały na wielu płaszczyznach istniejące nierówności, więc możemy je zaliczać do myśli feministycznej. I tutaj na pewno chciałyśmy pokazać oryginalność tej myśli feministycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Chciałyśmy wskazać z jednej strony na pewne podobieństwa po roku 45, ponieważ pojawiają się podobne tematy. Jeden z rozdziałów w naszej książce nazywa się po prostu Podwójne obciążenie. I jest to temat, który pojawił się równolegle w myśli socjologicznej w Polsce, w Rumunii, w Łotwie, w Estonii, na Węgrzech, w krajach byłej Jugosławii. I to było to paliwo dla pierwszych ruchów feministycznych, dla myśli feministycznej. A to proszę jeszcze rozwinąć trochę tę myśl ten problem, tak, który wcale nie w pierwszej kolejności, myślę, nam się kojarzy z postulatami feministek czy działaczek ruchu kobiecego. Podwójne obciążenie, czyli co? Czyli podwójne obciążenie albo podwójny etat, tak też się o tym mówiło w publicystyce okresu, czyli podwójne obowiązki kobiety, praca zawodowa, co wynika właśnie też ze specyfiki państwowego socjalizmu, gdzie program uzawodowienia kobiet jest wpisany w założenia ustrojowe, prawda? W ten cały dyskurs równościowy w krajach socjalistycznych opiera się na prawie, na dostępie do pracy i nawet też na obowiązku pracy poniekąd. A to drugie obciążenie to jest drugi etat domowy, ponieważ uzawodowienie kobiet, używam tutaj pojęć z epoki, nie zdejmowało im z barg ciężaru prowadzenia gospodarstwa domowego i opieki nad dziećmi. To trzeba było zrobić równolegle. Więc nawet bohaterką polskiego stalinizmu była pracująca zawodowo matka i żona gospodyni domowa. Więc to podwójne obciążenie zaczęło być definiowane jako problem poważny równolegle właśnie w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, na terenie byłej Jugosławii, tak na początku lat 60., 70. I tutaj wybuchł taki pewien boom publikacji na ten temat. Nasz tom pokazuje, że właśnie lata 60. do początku 70. to jest wysyp publikacji na ten temat właśnie w polskiej socjologii. Mamy tutaj przykład z Polski tekstu wydanego przez wydawnictwo, Centralne Wydawnictwo Związków Zawodowych. Ale mamy też publicystykę z Rumunii. Mamy na ten temat utwory literackie z Łotwy, z Estonii. Więc tutaj to jest temat wtedy bardzo, bardzo popularny. No do dzisiaj ciągle aktualny przecież. Tak, on też był obecny w myśli drugiej fali feminizmu zachodniego. Tylko to jest właśnie ciekawe, że to nie jest tak, że w tej części Europy podwójne obciążenie zrobiło się tematem dlatego, że to zostało zaczerpnięte z myśli drugiej fali zachodniego feminizmu, tylko ta refleksja pojawiła się zupełnie niezależnie i nawet w świetle naszego tomu mamy wrażenie, że wcześniej, że ta refleksja pojawiła się trochę wcześniej. Czy już w międzywojniu, profesor Dobrowna-Kałwa? Znaczy nie do końca, bo to jest bardzo ciekawe, jak pewne aspekty równouprawnienia i kobiet w krajach socjalistycznych, właśnie państwowym socjalizmie albo komunizmie, jak niektórzy o tym mówią, to jest trochę kontynuacja i logika myślenia przedwojennych feministek i ruchów kobiecych, które dostrzegają w pracy, zarabianiu własnych pieniędzy, narzędzie emancypacji. Bez własnych pieniędzy kobieta jest uzależniona od decyzji męża. I to jest opowieść klasy średniej, inteligencji, kobiet z rodzin bogatych, które rzeczywiście z perspektywy tego, ile, jakie dochody miała rodzina, no biedowały. Musiały rzeczywiście oszczędzać. Trochę inaczej to wyglądało w tych klasach, w których zarobkowanie kobiet było normalną rzeczą. I kobiety pracują, bo muszą, bo tego wymaga przetrwanie rodziny. Ale tam też bardzo często do kobiet należało gospodarowanie tym niewielkim budżetem, który istniał na życie. Także ta opowieść o pracy zawodowej jako drodze ku emancypacji to jest opowieść klas średnich. I została przyswojona w ideologii socjalistycznej i bardzo dobrze, tylko że przy okazji to było połączone z tą, o czym mówiła Katarzyna, praca staje się trochę przymusem, bo z jednego etatu się nie utrzyma rodzina, ale za tym nie szła rewolucja obyczajowa i nie szła rewolucja ról płciowych, która polegałaby na tym, że pojawia się wyemancypowany mąż wspierający żonę w obowiązkach domowo-rodzinnych. I z tego względu później, w latach 90., kiedy pojawiły się w Polsce i w Czechosłowacji i w wielu innych krajach amerykańskie feministki, które mówiły o tym, że nareszcie feminizm dam wam prawo pracy zawodowej, to kobiety tutaj mówiły, ale my nie chcemy pracować, bo my to już znamy, my chcemy czegoś innego w tym całym układzie i raczej zwracały uwagę na tą właśnie brak równości w innych przestrzeniach. Także ja widzę, że są jakieś takie połączenie podobieństwa między krajami w tym regionie, ale też z tej perspektywy pojawiają się także te wątki obecne czy odziedziczone po przedwojennym feminizmie i kontynuowane w państwach socjalistycznych, które nie do końca są takie socjalistyczne, jeżeli popatrzymy na sytuację kobiet. No i też te meandry równouprawnienia, czy emancypacji, czy w ogóle dostępu do różnych praw i instytucji czasem nam umykają i chociażby międzywojenna dyskusja na temat praw reprodukcyjnych, jakie ich dzisiaj nazywamy, no pod wieloma względami mogłaby się, czy odbywa się dzisiaj w Polsce. Trochę inaczej jednak. Jednak inaczej? Proszę pamiętać, bo o tym zapominamy zupełnie. Boj Żeleński w 29 roku, chyba w ostatnim felietonie Piekła Kobiet, mówi: drogie panie, jest sposób, jest antykoncepcja. I on jako antykoncepcję opisywał kalendarzyk małżeński, więc to też bardzo interesujące, jak dochodzi do przesunięć różnych rzeczy, bo kiedy ta dyskusja odbywała się w Polsce, jeszcze była zasada, że aktywność seksualna powinna być tylko i wyłącznie w celach prokreacyjnych. Więc nie ma w ogóle małżeństwie, mowy. Czego akurat Boj Żeleński był najlepszym przykładem. To w małżeństwie to jest ten rodzaj, że powiem, to jest porządna rodzina, to jest tylko i wyłącznie prokreacja, cała reszta to już grzech i to jest coś, czego się powinno unikać, ale przede wszystkim nie ma antykoncepcji na dużą skalę. Pod tym względem w Polsce i tak było fantastycznie, bo można było uczyć antykoncepcji. W wielu krajach obowiązywał zakaz edukacji seksualnej. Tak się działo w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. W Polsce powstawała poradnia świadomego macierzyństwa. Już w latach 30. Już w latach 30. XX wieku. Tak. A wreszcie środkowej i wschodniej Europy, jak to wyglądało, pani doktor? A to tutaj też wyglądało różnie. Różnie. Bo na terenie byłej monarchii habsburskiej to było dosyć zróżnicowane. Inaczej to wyglądało na przykład na terenach Czech, inaczej to wyglądało na terenach Węgier, inaczej na terenach Austrii, a jeszcze inaczej na terenach Pół Jugosławii. To wszystko zależy jeszcze od poziomu, że tak powiem, tradycjonalizmu pewnego społeczeństwa. Musimy też o tym pamiętać. Tu mamy do czynienia z jakąś szachownicą tradycjonalizmu i liberalizmu, czy jednak jest jakiś front, który im bardziej na wschód, tym bardziej liberalny lub konserwatywny? Trudno powiedzieć. Trudno tutaj powiedzieć, ale... To nie jest podział miasto-wieś, bo ja mam wrażenie, że właśnie ta obyczajowość nowa i edukacja seksualna to raczej się odbywała tam, gdzie było... Gdzie społeczeństwo było zurbanizowane, bo tak, w społeczeństwach takich zdecydowanie wiejskich, o niskim poziomie urbanizacji, to na przykład niektóre tereny byłej Jugosławii, tutaj to wyglądało zupełnie inaczej i jeszcze musimy pamiętać o kwestiach religijnych. Europa Środkowo-Wschodnia była terenem i cały czas jest terenem bardzo zróżnicowanym religijnie. Więc o tym prawosławie, katolicyzm, wyznania reformowane, ale także islam na terenach byłej Jugosławii też wpływały bardzo znacząco na to, jaki był stosunek do kwestii edukacji seksualnej. I o ile można powiedzieć, że procesy modernizacyjne zachodziły, ale one zachodziły w różnym tempie i sięgały do różnej głębokości na różnych terenach. I to właśnie zależało od bardzo wielu czynników. Kiedy myślimy dyskusja, międzywojenna dyskusja o prawie do przerywania ciąży, myślimy Irena Krzywicka. Irena Krzywicka jest też bohaterką tego tomu, ale jej tekst, do którego kontekst dostarczyła profesor Kałwa, dotyczy czegoś zgoła innego i tutaj Krzywicka mnie zaskakuje trochę ciągle, kiedy czytam ten tekst. Ja bardzo lubię Irenę Krzywicką, ponieważ ona jest osobą, która zawsze zamiesza, zawsze wrzuci jakieś nowe wątki, ale akurat myślenie o nowej epoce, tej po pierwszej wojnie światowej, która i tutaj to jest w dalszym ciągu zapewne myślenie o nowym świecie, który narodził się z pierwszej wojny, narodził się ze zmian, które zachodzą. I jest ta wiara, że ten świat będzie bardziej kobiecy i że to już nie będzie cywilizacja męska, łączona z agresją, przemocą, egoizmem i tymi wszystkimi rzeczami, które złymi, które feministki przypisywały właśnie naturze męskiej. Bo ten tekst, po raz pierwszy chyba po angielsku, nosi tytuł Zmierzch cywilizacji męskiej i Krzywicka w nim widzi kobiecość, bardzo szeroko pojętą, jako nowe otwarcie i nową szansę dla świata, który musi się podnieść z wielkiej wojny, ze strasznej wojny, którą zgotowali nam mężczyźni. Tak to widzi Krzywicka? Czy... Tak, bo to też jest takie przekonanie, że to w kobietach, które są matkami, które wychowują swoje dzieci, tkwi pierwiastek pacyfizmu. I to bardzo mocno podkreślały wiele aktywistek kobiecych, nie tylko feministek, mówiły o tym, że to daje tę przewagę kobietom, że one z natury są lepsze. Dzisiejsze moralne. Feministki powiedziałyby esencjalizm, to nie feminizm. No to, bo to jeszcze jest epoka, w której nie ma strasznego gender, prawda? I w dalszym ciągu wyprowadza się obowiązki i cele kobiet, a także ich prawa do działalności publicznej i politycznej z przekonania, że coś takiego jak natura kobieca, natura męska istnieje. I z tym o tym trzeba pamiętać, kiedy się takie teksty czyta, że jeszcze nie wiedzą o tym, że to są kwestie kulturowe i jeszcze niektóre wierzą, że wystarczy zmienić prawo, a wszystko się wyrówna. I to, że tak powiem, ta wiara powoli umiera w okresie międzywojennym, zwłaszcza w latach 30., gdzie dochodzi do takiego wyraźnego backlashu, gdzie powraca pomysł na kobiecość taką poważną, zorganizowaną, moralną, czystą, nie tylko w Polsce, też w innych krajach. Natomiast w jakimś sensie też wtedy część feministek zauważała i ubolewała, że nic z tej wielkiej rewolucji i budowy cywilizacji kobiecej nie wyszło. Krzywicka ciągle jeszcze o tym pisze, bo to jest jednak temat nośny, a w okresie, w którym dopisała, to jest też wielka dyskusja o nowym prawie małżeńskim i zmianach, jakie się wówczas nie odbywają, ale są bardzo mocno dyskutowane. A przypomnijmy, do czego wówczas jeszcze Polki nie miały prawa? O, to długa lista jest, ale to coś, czego nie wywalczyły do końca w okresie międzywojennym i to jest przepis, z którym walczyły także działaczki w innych krajach. Zasada, że kobieta wychodząc za mąż automatycznie traci swoje obywatelstwo, jeżeli wychodzi za obcokrajowca. I jeżeli poślubam Czecha, staje się obywatelką Czechosłowacji i moje wybory nie są w tym momencie istotne. I zapis, który nie działał w dwie strony, o ile dobrze pamiętam. Nie, bo tutaj jakby obywatelstwo było za mężem szło, prawda? I w tym momencie bardzo wiele działaczek mówiło, że to trzeba zmienić. Oczywiście też cały czas jest walka o zmianę przepisów cywilnych. Kodeks cywilny był cały czas dyskutowany, ale nie został wprowadzony, więc też na prawo do rozwodu ciągle było chociażby tak ograniczone, no, czy do opieki nad dziećmi. Tak, to znaczy tych elementów były powoli zmieniane, bo to też jest, o tym warto pamiętać i to fajnie wychodziło w Polsce, nie wiem jak w innych krajach, że najłatwiej jest dać prawa polityczne i napisać konstytucję, a w niej zapisać prawa równości bez względu na płeć, wyznanie, pochodzenie, natomiast problem tkwił w detalach i tych wszystkich przepisach, które regulowały życie na co dzień. To jest kwestia dostępu do pewnych zawodów, które są zakazane dla kobiet, a w wypadku ziem polskich dodatkowo jest problem, że obowiązują chyba 5 kodeksów, także myśmy przez długi czas żyli w takiej przestrzeni, w której w jednych zaborach można się było rozwodzić, w innych nie. I to jest wielkie sklejanie ziem i społeczeństw w jedną całość, co nie do końca się udało w okresie międzywojennym. Bo wybuchła II wojna światowa, która jest niezwykle ważną cezurą też w dziejach emancypacji kobiet, a już szczególnie ważną w naszym regionie. Co ona zmieniła i jak się zabierano do zmian w prawie, ale też w praktyce równości po wojnie? Doktor Katarzyna Stańczak-Wiślicz. Zmieniła bardzo dużo, bo zmieniła też myślenie kobiet o samych kobietach. To już nie jest to, o czym mówiła przed chwilą Dobrochna, czyli o wizji, że cywilizacja stworzona przez kobiety może być cywilizacją lepszą, że kobiety są tą lepszą połową ludzkości. Wojna pokazała, że kobiety także walczą i to może nie w Polsce, ale jak nasz tom pokazuje, zwłaszcza na terenie Jugosławii, było szczególnie ważne, ponieważ tuż po wojnie w Jugosławii mieliśmy pierwszą generację feministek, które same siebie określały jako feministki i jako partyzantki. I dla nich legitymizacją ich żądań pełnych praw było to, że one brały udział w walce, że były partyzantkami. To były w większości osoby związane z ruchem komunistycznym, z partyzantką komunistyczną, ale właśnie one brały udział w budowaniu nowego porządku w Jugosławii po wojnie. I niestety jak praktyka pokazała i jak to później pokazały i krytykowały neofeministki, czyli kolejne pokolenie, córki partyzantek, te, które tworzyły neofeminizm jugosłowiański w latach 70. Co z tego, że były wpisane równe prawa polityczne, kiedy ten nowy porządek tak naprawdę był fundowany na zasadach patriarchatu. Patriarchat dalej tutaj obowiązywał i ciążył, zwłaszcza nad życiem codziennym, nad codziennymi wyborami, ograniczał dostęp do awansów, ograniczał możliwości pracy zawodowej w zawodach bardziej prestiżowych dla kobiet. Regulował kwestie życia rodzinnego i tutaj jeszcze no, Jugosławia była o wiele bardziej skomplikowana niż Polska, ponieważ właśnie istniały tradycje innych religii, istniały z jednej strony bardzo już nowoczesne miasta, ale też dużo obszarów wiejskich, tak zwanych bardzo tradycjonalnych, gdzie jednak mowa o jakimkolwiek partnerstwie w rodzinie, o udziału mężczyzn w wychowywaniu dzieci, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, to jeszcze była pieśń bardzo, bardzo dalekiej przyszłości. Ale jednak ideologia komunistyczna czy socjalistyczna, równość płci miała na sztandarach bardzo wysoko. I jak to się realizowało w praktyce, w tych różnych krajach, no bo wydawałoby się, że jedność tutaj powinna być większa niż kiedykolwiek, jednomyślność w tej sprawie. Czy to jest prawda, bo większość krajów socjalistycznych miała konstytucyjny zapis o równości płci. Konstytucja PRL z lipca 1952 roku też wyraźnie mówi o równości praw kobiet i mężczyzn. Więc ten zapis jest i fundamentem dyskursu komunistycznego, socjalistycznego jest przekonanie o równości. I ta równość płci jest zapisana, jeżeli na przykład spojrzy się do tekstów publicystycznych, których akurat sporo jest w naszym tomie, to wszędzie jest mowa o tym, że w nowej rzeczywistości powojennej kobiety mają takie same prawa jak mężczyźni i takie same obowiązki jak mężczyźni i jest mowa przede wszystkim o prawie do pracy, bo to już o tym mówiłyśmy, ale to prawo do pracy jest fundamentalne, więc tym fundamentem równości socjalistycznej ma być prawo do pracy, ale też prawo do kształcenia. Prawo rodzinne, które daje właśnie takie same prawa do opieki nad dziećmi kobietom, więc te wszystkie zapisy są i istnieją. W zależności od koniunktur politycznych, tak albo inaczej wygląda prawo pracy w stosunku do kobiet. A więc albo się kobietom pozwala pracować pod ziemią i w przemyśle ciężkim, i to jest okres stalinizmu, albo się im tego zakazuje. Oczywiście w imię ich dobra jako matek. Wtedy, kiedy ważniejsze jest macierzyństwo i role rodzinne, kiedy ważniejsze są w dyskursie, no to wtedy kobietom się tego zabrania, prawda? I te trajektorie wyglądają szalenie podobnie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tych, które przeszły przez państwowy socjalizm. Oczywiście ta polityka wobec uzawodowienia kobiet była w sposób bardziej radykalny realizowana na terenach Niemieckiej Republiki Demokratycznej na przykład, ale już niekoniecznie tak było we wszystkich republikach radzieckich, ponieważ tam też występowały pewne lokalne różnice. Inaczej to też troszeczkę wyglądało w Polsce, ale możemy powiedzieć, że to są pewne takie różnice lokalne. Te różnice lokalne cały czas widać, ale jednak pewna zasada jest wspólna, taka sama. I ona jest realizowana i respektowana i to jest pewien chyba refren w ogóle historii kobiet czy historii emancypacji. Najbardziej wtedy, kiedy potrzebne są wszystkie ręce na pokład. Czyli kiedy trzeba odbudowywać Polskę czy Europę najpierw po pierwszej, potem po drugiej wojnie światowej. Kobiety rzeczywiście szeroką ławą wchodzą do zawodów dotychczas dla nich niedostępnych. Jest więcej akceptacji czy wręcz zaproszeń dla nich do tych różnych sfer dotychczas zamkniętych. Czy to rzeczywiście tak się plecie, pani profesor, że jak trwoga to do kobiet i jak po prostu trzeba pracować, odbudowywać, działać, to nagle te nasze esencjalizmy i przekonania co do tego, jaka jest natura kobieca i męska i do czego one są powołane, a do czego nie, jakoś tak się rozmywają, rozpływają. W czasach kryzysu, zagrożenia, takie rzeczy jak dobre prowadzenie się i powiem, dobry, normalny dom czy małżeństwo są mniej istotne jak przeżycie, uniknięcie tragedii, które przecież się zdarzały podczas II wojny światowej czy w czasach wielkiego kryzysu gospodarczego. Wtedy otwierają się rzeczywiście szerokie podwoje, ale też mam wrażenie, że ten kryzys, zwłaszcza ekonomiczny, jest doświadczeniem bardzo wielu kobiet w XIX, XX wieku, tylko że te kobiety, które się musiały borykać i były, że tak powiem, wyemancypowane z musu, idąc do pracy, to nie one wypowiadały się na ten temat. To są robotnice, to są chłopki, to są kobiety żyjące w rodzinach bezrobotnych, bezdomnych. One nie są tymi, które dają głos i mówią o tym, że w biedzie jest dużo równości, w biedzie jest dużo też aktywności samych kobiet, bo to jest bardzo, bardzo długa opowieść. Ale też chciałam powiedzieć, że w sprawie pracy zawodowej, zarobkowej kobiet przed i po II wojnie światowej, w jakimś sensie to, co miało być później normalizacją, czyli ponownym zamknięciem części zawodów dla kobiet, to jest kontynuacja przedwojennej polityki europejskiej. Zapominamy o tym, że wszystkie państwa, które podpisały traktat wersalski kończący I wojnę światową, musiały również partycypować w stworzeniu takiej organizacji jak Międzynarodowa Organizacja Pracy, która określała reguły ochrony pracy kobiet i małoletnich. I to jest też bardzo interesujące, jak cały czas się ruch kobiecy boryka z tym, że z jednej strony chcemy być równe mężczyznom, mieć prawo do wszystkiego, a z drugiej strony wiemy, i wiedzą to także mężczyźni politycy, że rola kobiet jako reproduktorek narodowych, społeczeństwa wymaga specjalnego traktowania, specjalnej ochrony. Kobieta nosi w łonie i potem rodzi i wychowuje następne pokolenie, w związku z czym trzeba trochę inaczej traktować ją jako pracowniczkę i jako uczestniczkę życia publicznego. Także są równe, ale różne. I nie do końca, że tak powiem, przed wojną było jasne, jak je traktować. W Polsce zwyciężył nurt protekcjonizmu wobec kobiet, czyli nie mamy pełnej równości. Mamy za to ochronę macierzyństwa. Natomiast po wojnie jest taka trochę naiwne przekonanie, że wystarczy rzeczywiście radykalnie przestrzegać zasady równości. I niekoniecznie w tym momencie przy okazji budując mechanizmy, które tę równość potrafiłyby zachować, prawda? Bo nie pojawiły się liczne stołówki i instytucje pomocy które kobietom. Odciążyłyby kobiety z tego Dokładnie. Drugiego etatu. Tak. Chociaż były takie pomysły i były takie próby. Ale to jest w ogóle pytanie. Państwowy socjalizm to jest w ogóle, on jest bardzo fajny na papierze. Znaczy te mechanizmy, instytucje socjalne są rewelacyjne. Gdyby jeszcze działały, to byłoby super. Ale gdzieś nie działają. Działały? Doktor Katarzyna Stańczak-Wiślicz. Ale już nie działały w różnych krajach. Akurat tutaj. Ale gdzie działały? Może chociaż w jednym zadziałały tak jak miały. To zależy też co, bo akurat na przykład rzeczywiście stołówek w Polsce mieliśmy najmniej w całym kraju, we wszystkich krajach bloku wschodniego. U nas najsłabiej to wyglądało, co wynikało. Badacze zajmujący się historią jedzenia twierdzą, że to też takie polskie tradycyjne przywiązanie do jedzenia domowego, do kuchni. Ale to też jest inny system pracy na przykład, bo praca dosyć długo zakładała przerwę obiadową. Kiedy szło się do domu na obiad gotowany przez żonę w domu. Po wojnie system pracy w fabryce zabiera tę przerwę w pracy. Już nie ma. Jest krótka przerwa na zjedzenie śniadania przyniesionego, natomiast już nie ma powrotów na dwugodzinną przerwę. I tutaj to miało być miejsce wypełniane przez stołówki. I na przykład w NRD te stołówki rzeczywiście były popularne, ich było znacznie więcej i nawet wykresy procentowe, które pokazują odsetek osób pracujących, kobiet i mężczyzn, które korzystały na co dzień ze stołówek, pokazują gigantyczną różnicę, ponieważ w Polsce najwięcej osób korzystało ze stołówek w okresie stalinizmu. Niekoniecznie dlatego, że to się wiązało z taką radykalną polityką właśnie nacisku na kobiety i nacisku na uzawodowienie, ale także dlatego, że do końca lat 50. Polska przeżywała ogromne problemy zaopatrzeniowe. Nie ma gdzie po prostu kupić tego jedzenia. Funkcjonują dla odmiany oddziały zaopatrzenia robotniczego, które służą temu, aby zaopatrywać stołówki. Więc jadało się na stołówkach z konieczności, ponieważ tam można było kupić kiełbasę, mięso, co było wtedy towarem deficytowym i pożądanym. Natomiast w sklepach tego po prostu nie było i już. W momencie, kiedy rozwiązano oddziały zaopatrzenia robotniczego, a zaopatrzenie zaczęło się stopniowo poprawiać, w Polsce odchodzono od jedzenia na stołówkach. W Polsce ale się też pralnie społeczne nie udało kompletnie, prawda? Tak, tak. Nie przyjęły się. Ankiety prowadzone przez Ligę Kobiet w sprawie pralni publicznych pokazywały, że kobiety jakoś nie miały zaufania do tych kolektywnych pralni, bały się, że ich ubranie się zniszczy albo pomyli się z czymś innym ubraniem. Więc tutaj taki totalny brak zaufania raczej do takich rozwiązań. Natomiast przyznam się, że nie wiem, czy gdziekolwiek pralnie się na taką bardzo dużą skalę przyjęły. Natomiast jedzenie stołówkowe, tak. Stołówki były rozwinięte na Węgrzech, stołówki były rozwinięte w byłej NRD i w Republikach Radzieckich. W Polsce akurat słabo. No jeszcze przedszkola i żłobki miały być takim darem socjalistycznego państwa dla kobiet. Miały być, ale zapotrzebowanie na przedszkola i żłobki do końca państwowego socjalizmu w Polsce nie zostało zaspokojone nawet w 50%. Nawet znacznie, jeżeli chodzi o żłobki, to było około 20% zaspokojenia potrzeb w skali całego kraju. Na wsiach na przykład praktycznie w ogóle nie było żłobków i przedszkoli. Na wsiach organizowano co najwyżej dziecińce na okres żniw. okresowe przedszkola. Więc miejsce w żłobku czy w przedszkolu było towarem deficytowym, tego było ciągle za mało. I to też jest to, ten temat pojawia się w naszym tomie, kiedy kobiety, które właśnie, jak mówiłam już na początku, niekoniecznie definiują się jako feministki. One często o sobie nie myślą jako o feministkach, natomiast myślą o sobie jako o działaczkach kobiecych, które wchodzą w dialog z socjalistycznym państwem, wchodzą w dialog, potrafią krytykować rozwiązania podejmowane przez socjalistyczne państwo, ale krytykują z pozycji ściśle marksistowskich, twierdząc, obiecaliście nam to i to i to, obiecaliście nam żłobki i przedszkola i my się domagamy spełnienia tej obietnicy, ponieważ my wypełniamy naszą obietnicę. Pracujemy jako kobiety i wychowujemy dzieci, a teraz domagamy się, żeby socjalistyczne państwo wypełniło zobowiązania wobec nas. Tom, teksty i konteksty wypełnia w dużej mierze tę naszą lukę wiedzy na temat specyfiki środkowoeuropejskiego feminizmu, ale też jest odpowiedzią na ten powracający chyba ciągle jednak, mimo tego, że nasza wiedza o historii emancypacji kobiet na ziemiach polskich się z roku na rok zwiększa. Nie wiem, czy się panie ze mną zgodzą. Ale czy my, szukając ciągłości pomiędzy tą myślą przedwojenną i powojenną, nie myślimy trochę życzeniowo? Czy to nie jest bardziej nasze marzenie o tym, żeby kwestia kobieca była odwiecznym tematem również dla naszych bezpośrednich przodkiń? Czy jednak tą ciągłość widać, czy pani ją widzą, profesor Dobrowna-Kałwa? Znaczy ja ją widzę, dlatego że tuż po wojnie dochodzi do takiej próby odbudowania organizacji stowarzyszeń kobiecych i przecież działaczki przedwojennego ruchu kobiecego no nie zniknęły. Po 5 latach wróciły i chcą działać dalej, choć w tym momencie okazuje się, że tą ramą staje się nagle Liga Kobiet czy cała sieć kół gospodyń wiejskich. Najdłużej istniejąca sieć organizacji lokalnych. I do dziś największa organizacja kobieca w Polsce. Ja wolę o nich myśleć jako właśnie takiej sieci, wielkim networku różnych oddolnych inicjatyw, które są wpisane w takie szersze ramy jednego wyrazu. Tak? Bo co miejsce, to te koła wyglądają trochę inaczej. I oczywiście część przedwojennych działaczek, zwłaszcza tych, które miały poglądy lewicowe, odnajdywało się w tym porządku, który pojawił się po wojnie. Zresztą trochę tak było, że nowa władza przypisywała sobie zasługi za wszystko, co się zmieniło ich zdaniem. Między innymi mówiło o tym, że socjalizm przyniósł prawa polityczne kobietom. Co wiem, że to nie jest prawda. Więc trochę musimy to sobie uporządkować i widzieć też w tych kobietach działających i przed wojną, i po wojnie. Osoby, które zmieniają się pod wpływem sytuacji, ale chcą działać dalej. I też w ich życiu, w ich pisarstwie widać też zmieniające się sytuacje, bo to, co było w latach 50. już stawało się nieaktualne w latach 60. nie mówiąc już o dekadzie po wybuchu Solidarności. Ja widzę ciągłość, tylko po prostu w momencie, w którym tworzyłyśmy historię feministyczną dla Polski, dla Polek i Polaków, to bardzo wielu rzeczy jeszcze nie wiedzieliśmy. I prawdopodobnie dzisiaj książka, którą też Katarzyna współtworzyła razem z koleżeństwem, czyli historię kobiet po II wojnie światowej w Polsce, to dzisiaj ta książka by jeszcze inaczej wyglądała, gdyby miała w ręku tekst and kontekst, bo to by się dało w tym momencie pokazać, co jest wyjątkowe, co jest wspólne dla tego regionu. Oczywiście, ja też widzę masę kontynuacji. Gdybyśmy na przykład wróciły do naszej ulubionej autorki wspólnej, czyli do Ireny Krzywickiej. Irena Krzywicka... Przyłączam się do tego fanklubu. Irena Krzywicka w 1952 roku napisała tekst, co dała kobietom Polska Ludowa. I to jest opis dokładnie tego, o co kobiety walczyły przed wojną, a co zostało właśnie później przypisane sobie przez państwowy socjalizm. Więc Irena Krzywicka zresztą później, no 52 rok to był tekst bardzo mocno ideologiczny, tak szczerze mówiąc, propagandowy. Irena Krzywicka później była też aktywna i trochę inaczej już się wypowiadała w latach 60. Więc tutaj widać dużą, dużą ciągłość i jeżeli się spojrzy na spis treści naszego tomu Text and Context, to nie tylko w przypadku polskim, ale także w przypadku Czechosłowacji, w przypadku Węgier, przejawiają się te same nazwiska. Osoby, które budowały ruch kobiecy w latach 30., są aktywne później w latach 50. I tutaj, ponieważ polityka wobec kobiet i w ogóle nacisk polityczny w rejonie był bardzo zróżnicowany, niektóre z nich w latach 50. padają na przykład ofiarą procesów politycznych, jak Milada Horakowa w Czechosłowacji. Niektóre dalej pozostają w ruchu kobiecym, ale trochę zmienia się ta ich agenda działalności. To jest przypadek Edwardy Orłowskiej od nas, która była przewodniczącą Wydziału Kobiecego do roku 53. Natomiast po 53. wypada. Dalej należy do Ligi Kobiet, ale już jest na tym marginesie. I podobne trajektorie też widać w innych krajach, więc są te działaczki, które tak działały przed wojną, działały po wojnie i w zależności później od koniunktury politycznej albo się wznosiły, albo opadały. To tyle o kontynuacji, a na koniec jeszcze dosłownie króciutko o oryginalności tego, co nasze sąsiadki z Europy Środkowo-Wschodniej wniosły do myśli feministycznej. To, co było dla was, dla pań odkryciem w lekturze tego tomu, czy w ogóle w spotkaniach z feminizmami Europy Środkowo-Wschodniej, bo myślę, że dla wielu słuchaczy i słuchaczek to również będą wielkie odkrycia. My po prostu o tym kompletnie wciąż nic nie wiemy. Dla mnie olbrzymim odkryciem jest feminizm jugosłowiański, a zwłaszcza tak zwany neofeminizm jugosłowiański rozwijany w latach 70., ponieważ to jest coś unikatowego na skalę Europy Środkowo-Wschodniej. Tak jak już mówiłam, w Jugosławii mieliśmy pokolenie partyzantek, tych kobiet, które walczyły i które później budowały nowy ustrój i które same siebie nazywały feministkami. Ale ważniejsze jest to, że już na samym początku 70. w Belgradzie, w Zagrzebiu, w Lublianie, w tych miastach równolegle zaczęły działać pewne kręgi kobiet, głównie akademiczek, ponieważ to jest to, co mówiła Dobrochna. Na temat kobiet wypowiadają się te kobiety, które są albo z klasy średniej, albo są po prostu dobrze wykształcone, mają narzędzia do tego, aby się wypowiadać. No więc w Jugosławii też w latach 70. zaczynają się wypowiadać akademiczki, przede wszystkim socjolożki. Do nich dołączają artystki, które tworzą organizację, która się nazywa Żena i Dróżstwo, czyli Kobieta i Społeczeństwo. I to jest organizacja, która przechodzi swoje własne fale feministyczne, które są troszeczkę równoległe do tego, co się dzieje na Zachodzie, ale jednak kompletnie inne. I w okolicach 1975-76 Żena i Dróżstwo zdefiniowała się z tym, że przeszła właśnie własną drugą falę. I ta własna druga fala miała polegać na odejściu już od działań czysto akademickich na rzecz takich ruchów, na rzecz podnoszenia świadomości, jeżdżenia z odczytami, z wykładami do kobiet w zakładach pracy, do kobiet na wsiach. To była oczywiście piękna idea, ona wyszła tylko częściowo, prawda? Jak to zwykle z pięknymi ideami bywa. Ale taki pomysł pojawił się w latach 90., już pod koniec 80. Feminizm jugosłowiański otworzył się bardzo na przykład na osoby spoza heteronormy. Więc i tu niestety musimy postawić kropkę, ale jeśli państwa zaciekawiłyśmy tymi opowieściami o innych feminizmach w Europie, niż tylko ten zachodni, który, jeśli w ogóle znamy, jeśli znamy, to właśnie ten. Odsyłam państwa do tomu tekstów i kontekstów z historii feminizmu oraz praw kobiet w Europie Centralnej z drugiej połowy XX wieku, który w wolnym dostępie jest do pobrania na stronach Central Europe University. Moimi gościniami były profesor Dobrochna Kałwa i dr Katarzyna Stańczek-Wiślicz, Anna Kowalczyk, Józef Niewiarowski, Elżbieta Malinowska. Dziękujemy i dobranoc. Autopromocja. W poszukiwaniu jakiegoś bezpiecznego kąta, lepszego świata. W Trójce opowiadamy o życiu. Coraz więcej spośród nas ma problemy z utrzymaniem się. Przedstawiamy poruszające historie. Gościmy inspirujących ludzi. To nie o to chodzi, żeby osoba tutaj przyjechała i zatraciła swoją tożsamość. Pokazujemy różne punkty widzenia. To jest po prostu nieprawda. Choć oczywiście opinie są podzielone. Proszę się włączać do dyskusji w każdym momencie jej trwania. W Trójce słowa mają znaczenie. Klub Trójki. Ludzie. Bez uników. Przysłowie. 360 stopni. I wiele innych audycji. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Na antenie i w podcastach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jestem taka zestresowana. Idą święta, wszystko na mojej głowie. Przeżyjesz spokojnie te święta. Z Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu działa kojąco na nerwy, a wyciąg z ziela melisy przyczynia się do zmniejszenia napięcia i ułatwia odprężenie. Święta były super. Wszystko zorganizowałam pysznie i bez nerwów. Tak działa Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z